بابا یہ جو مدنی چینل دیکھیں کیا یہ ایک بیان روز کا سننا ہے, اس پر مدنی نام پر عمل کیسے ہوگا؟ کیا مدنی چینل دیکھنے سے ہو جائے گا؟ مدنی چینل پر جو بیان آتے ہیں اگر وہ بیان روز کا ایک سن لے گا تب بھی اس پر عمل تو ہو جائے گا نا, مدنی نام پر ایک بیان سننے کا. یہ ہمارے طلبا ان کو بھی ایک بیان سننا چاہیے اور ایک رسالہ بھی روز کا پڑھنا چاہیے, کم از کم ایک رسالہ. اس میں پڑھتے بھی ہوں گے ماشاء اللہ, کون کون روزانہ ایک رسالہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ؟ دیکھو کچھ نہ کچھ یاد اٹھے ہوئے. آپ بھی نیت کیجئے جن سے بند پڑے روزانہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ پڑھا کریں انشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرا. بلکہ سارے شاید وہی ہیں کہ کل جن کی دستار بندی ہوئی ہے, میں وضاحت تو کر دوں پہلے, تو ان کے ان کی اسناد پر میں نے دستخط نہیں کیے, تو میں وضاحت کر دوں کیوں دستخط نہیں کیے, آپ ماشاءاللہ اہل علم میں سمجھ میں آ جائے گا. اس پر لکھا ہوا ہے رئیس الجامعہ پر میری دستخط کرنے کا لکھا ہوا تھا. تو اب رئیس الجامعہ کیا میں ہوں؟ جن کو نہیں, معنی پر غور کریں اس کے. اگر آپ معنی پر غور کریں تو میں رئیس الجامعہ نہیں ہوں. تو جب میں رئیس الجامعہ نہیں ہوں تو اس جگہ میری سائن چے مانی. اب جیسے کہ ایک کمپنی کا جو سیٹھ ہو, مثال کے طور پر جو سیٹھ ہو کمپنی کا, اب اس کو کہا جائے کہ سپروائزر کی جگہ آپ سائن کر دو, تو کیا وہ سیٹھ جو ہوگا پوری کمپنی کا, وہ سپروائزر جو مزدوروں کا مزدوروں کی خبر گیری کرتا ہے, ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, کارکردگی پر نظر رکھتا ہے, تو کیا اس سپروائزر کی جگہ جس کو مراقب بھی بولتے ہیں, تو مراقب کی سائن کیا وہ سیٹھ کرے گا جو اس کمپنی کا سیٹھ ہوگا مالک ہوگا؟ العاقل و تکفیہ الاشارہ. تو آپ اہل علم ہیں, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اپنا مطالبہ واپس لیجئے اور مدنی مذاکرے میں یکسوئی کے ساتھ شرکت فرمائیے, اور جو سمجھدار ہو اسی کو اشارہ کافی ہوتا ہے. العقیل و تکفیر اشارہ تو دانش مندہ عقل مندہ راہ اشارہ کافی ہے. تو پہلے آپ کو ایسی ترکیب بنائے میں رئیس الجامعہ بن جاؤں, اور جو امیر دعوت اسلامی مجھے کہا کرتے ہیں ان کو منع کر دیا جائے, کیوں باپ باپ ہی رہ سکتا ہے, باپ کو بولو کبھی بیٹا بن جا, کبھی بھائی کا رول ادا کر دے, کبھی امی جان کا بھی رول ادا کر دے, کبھی پوتا بھی بن جا, کبھی نواسا بھی بن جا. تو ابھی آپ کو کوئی جزیات تلاش کرنے پڑیں گے اسے کہ باپ سارے رول ادا کر لے, کبھی بیٹا بھی بن جائے, اور سیٹھ کبھی سپروائزر بھی بن جائے, مراقب بن جائے, ملازم بن جائے سیٹھ, کبھی سیٹھ کبھی مزدور بن جائے. تو یہ سارے آپ پہلے دلائل تلاش کریں تو پھر بات کریں گے یار. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد.